ما جا فی صفت عوانی الحوض عوانی الحوض باب ما جا کب دے پاس وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد قال اخبرنا ابو ابراهيم الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما عنية الحوز سبعي لوخي ده حوز كوسر قال الله حبيب والذي نفسي بيده باغذات من قسم ويچ روح من دا غفلا سكنه لعانيته خام خالوخي ده حوز اکثر من عدد نجوم السما دیر بید شمیر دستور داسماننا وکواکبها کواکب و نجوم یو شیده داب داغین نویوی وکواکبها او دستور د دین فی لیلت مظلمت پیوش پی تیار کی مصحیت چا صفا ستروی وریز مریز فکی نوی من آنیت الجنہ او دالوخی بیدلو خود جنت نامن شرب منها چاچ اس کل د دینا لم یزمان تکبن شیف آخر ما علیه عرضه مثل طوله ایدی لم یزمان آخر ما علیه تگی بنشی دے آخر ما علیه آخر ما علیه دا پرف سرنے او پنسب سرمنے نگر تقدیر دا تیرے آخر ما علیه من دخولیه داخر دا پوری چی پدیبان بی دخول ندے داخر د دخول پوری بدئی تگینشی عرضه مثل طوله عرض د دی حوز بابا مثل د طول د دیوی ما بینا عمان الى ایلا دا عمان نراوالی تر ایلی مقام پوری دمر اگد حوز بئی ما هو شد بیاض لبنی پای به دا وبه زیات سپینی د پایونا واحلا من العسل او ډیر خوږی بيد غبینا ورته بار کی ګن روایت راغلی بادی کوئی دو عمان دا بلقا نبی دا عدن نا عمان دا بلقا پوری بی بادی کوئی ما بین عمان الى ایلا بادی کوئی ما بین ایلا و صنع من الیمن حافظ ابن حجر رحم اللہ بی و ایدا روایات تون خپل کراسی نزدی نزدی دا ټول د میاشت یو یاد دي نه د زیات مزل نه بعد کراغلی ما بین ایلا ایلا جحفا بعد کراغلی ما بین سنائل المدینہ دا مختلف الفاظ دی او دا دیوبل سرداسی دی دا دیوبل سردی دی الفاظ دی هذا حدیث حسن غریب او پدی باپ کی حدیث دے دو حذیفہ رضی اللہ عنہ عصیبۃ الیمان او دا عبداللہ ابن عمر او دا بی برزت الاسلمی عبدی ابن عمر او دا حارث ابن وحب والمستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہم وروی آل ابن عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حوضی کما بین الکوفت الالحجر الاسود لما حوض بدن رو گجوی لکا پمند کوفی او دا حجر اسود کی جسم رفا سے لنا لکوفا دا پا عراق کے خواہ دے دا زرگونہ مل جوڑی باب وبهی قال حدثنا ابو حسین ابو حسین عبد الله ابن احمد ابن یونس قال اخبرنا عبصر ابن القاسم عن حسین و ابن عبد الرحمن سید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہم قال لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کلچ میراج و اسراء کرشو و نبی علیہ السلام جالش و رشو یمرو چتیر دبا بن نبی پیغمبر یمر بن نبی والنبیین فیو پیغمبر و پیغمبران وما هم القوم دوی سر و قوم والنبی والنبیین اوپا پیغمبر او پیغمبران وما هم الرحت والنبی او النبین ولی سما و مهدن چاسر باڑو شوکومنا حتا مر بسواد عظیم تیرشو پیوڑل الویبانی فقلتو دا اللہ حبیب و ایمن هادا ویدا سوگ دخیل موسیٰ و قومه ویدا موسیٰ علیہ السلام و داوی قوم نے ولكن ارفع راسك فانظر سر مبارك در اپورت کنورا قال فاذا هو سواد عظيم يوقت لوا قد ستلو او اطراف د اسمان او دزم کی داسی بن کړیو منزل منزل جانب و منزل جانب د دې طرف او د دې طرف نا فقيل هؤلاء امتك ویداستا امت و سوا هاولای من امتکا او سوا دی کسان نستاد امت نسبون الفن او یازر دی یدخلون الجنت بغیر حساب وردنکی بجنت بی حسابا فدخل ولم يسلود الله حبيب كورت وردن نشو او دیت تپوسو نکو ولم يفسر لهم او ندد یو یعذر کسانو تفسیر ورطوکو فقالو صحابو نحنوهم منگ یدا وقال قائلون او بازو هم ابناو الذین داب زامن او کسانو لدو الالفطرة والاسلام چه اغیی پا فطرت دین و اسلام کی پیدا شوی نو نبی علیہ السلام رووتو فقال علی فرمائی ام اللذین داو یاد ربها کسانوی لا یفتوون لا یفتوون چه دیب داونن لگئی دا خوشنیت کراها لکنه دا پدینیت پینے لگئی لکا جاہیلیت والا بوی جدا بس اخیرنے لائن دیو پدی بخامخا شفاہ سلی ولا يسترقون او دیب دغلط دمون مطالبن کئی یا پالے دمرتو کلے چیدم چول اگر چی جائز دی خودی آغا جائز کارم نے استعمالی ولا يتطیرون بدخالبن کئی وعلى ربهم يتوکلون بخل رب دی بروسا و اعتماد کئی فقامو کاشت ابنو محسنن راباسی دلو کاش ابن محسن رضی اللہ عنہ فقالا نمینم یا رسول اللہ وی دعا وغاڑا چی زمد دوین شمقال نعم ثم جا آنگو آخر بالوطرا فقالا نمینم یا زمد دوین فقال ان الله حبيب ورتوي سبق بها وكاشتو اي بس قدر نپدي سوال کړواد نشو اي پد کې د غټول صفات چې کوم د وی صاحب وی کتاب جنت درن کې دوالو کیو او اذا الله حبيب دا زغه پټو کتي پسې ویو بل پاسې دو بیا و بل پاسې دو شاہ صداوی دی جدا دریم منافقونو دا جواب علماء و دو دے خوخ کرے دا اللہ حبیب تا پوہی دا معلوم شیو چرا بارا کی سوال قبول شو او دا دیبل بارا کی وحی نوشوی او پا دیباق کی حدیث دے دیبن مسعود او دابی غریرہ رضی اللہ عنہم نا هذا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن بزیع البصری قال اخبرنا زیاد بن الربیع قال اخبرنا ابو عمران الجونی عن انس بن مالک قال ما عرف شیئا وی نلپی جنم یوشے مما کننا لے چومنگ پاغی علا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزمانی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی